1. Chris Keijnen. Goedemiddag, straks in Argos spreken wij uitgebreid met Robert Dijkgraaf, de demissionair minister van Onderwijs en Wetenschap. Hoe is de overstap vanuit de wetenschap naar de politiek hem bevallen? Hoe hoorde hij dat het kabinet, waarvan hij nog maar zo kort deel uitmaakte, viel? En wat deed dat met hem? Wat zijn de grote uitdagingen waar ons onderwijs voor staat? Op deze vragen en nog zowat krijgt u hopelijk antwoord in Argos na het NOS-journaal. Klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion hebben in Amsterdam de snelweg A10 geblokkeerd. Ze protesteren daar bij het voormalige hoofdkantoor van ING. De demonstranten vinden dat de bank moet stoppen met wat ze noemen het financieren van klimaatontwrichting. Burgemeester Halsema had de blokkade verboden. Ze vindt het onverantwoord. De politie noemt het levensgevaarlijk dat demonstranten de snelweg opgingen toen die nog niet was afgesloten. Het verkeer op de A10 wordt omgeleid. De vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp worden vanavond al aangestoken. Voor de jaarwisseling van morgenavond wordt een harde wind voorspeld. Dat maakt het onverantwoord om de houtstapels dan aan te steken, laat de organisatie weten. Het is het tweede jaar op rij dat de brandstapels een dag eerder worden ontstoken. Vanavond om 7 uur gaat op de stranden de vlam erin. Het Israëlische leger zegt de afgelopen dag tientallen Hamas-strijders te hebben gedood in Gaza-stad. Er zouden aanvallen zijn uitgevoerd vanaf de grond, vanaf zee en vanuit de lucht. Op andere plaatsen in Gaza wordt ook nog hard gevochten, onder meer in het zuiden bij Khan Yunis. Een vertegenwoordiger van Hamas in Libanon heeft gezegd dat de organisatie niets meer ziet in een gevechtspauze voor het ruilen van gegijzelden tegen Palestijnse gevangenen. Hij zei dat de gesprekken daarover pas worden hervat als de gevechten stoppen en er een permanent bestand is. Voorzitter Linda Noordmeer van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis is door radioprogramma De Taalstaat uitgeroepen tot Taalstaatmeester 2023. Dat is een onderscheiding bedoeld voor iemand die opviel vanwege helder taalgebruik. Linda Noordmeer maakte volgens de jury indruk met haar toespraak tijdens de nationale herdenking Slavernijverleden. Ze noemde de excuses van de Nederlandse staat geen punt, maar een komma. En ze zei dat er actie moet worden ondernomen tegen het sluimerend racisme. Het weer, op veel plaatsen is het droog, met in het noorden af en toe zon. Later in de middag raakt het overal bewolkt. In het westen en noordwesten van het land kan er wat regen vallen. Het is 9 graden. Morgen, oudejaarsdag, wisselvalliger dan vandaag, met meer wind en veel buien. En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan weet welke. Ja, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Toch zien we wel een paar verkeersproblemen. De A10 Zuid richting Amersfoort is tijdelijk dicht bij knooppunt de Nieuwe Meer. Het verkeer wordt omgeleid vanaf Bad Hoeverdorp via Amstelveen over de A9. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven. 9 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. En op de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Everdingen. 8 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een auto stil, maar inmiddels is de rijbaan vrij. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar één NPO Radio 2. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Ja, goeiedag, vriend. Chris Keijne. Goeiedag, u hoorde mij al, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Iets anders dan u normaal van ons gewend bent. Want we gaan namelijk één dag voor de jaarwisseling een uur lang praten met een vooraanstaande natuurwetenschapper die zijn glansrijke carrière op dat vlak verruilde voor de politiek. En die carrière stap deze zomer onverhoeds gedwarsboomd zag toen de spreekwoordelijke stekker ruw uit het kabinet werd getrokken. Demissionair minister van Onderwijs en Wetenschap, Robert Dijkgraaf, is hier. Welke patronen ontdekte hij in de politiek? Wat zijn de grootste uitdagingen voor het Nederlands onderwijs? En waarom wilde hij deze taak toch zo graag op zich nemen? En dan natuurlijk ook, wat is hem in die korte tijd wel gelukt? Het gaat ons allemaal geworden. Het komende uur. Toch, meneer Dijkgraaf? Ja, dankjewel. Kijk er naar uit. Oké. Tja, wat was het voor jaar? Een heel bewogen jaar. Zeker omdat ik eigenlijk dacht van, nou, we gaan nog een jaar lang stevig door met alles wat we het jaar ervoor hadden gedaan. Maar zoals je net al zei bij de inleiding, is er natuurlijk halverwege ineens een kink in de kabel gekomen. En daardoor voel ik van, in het algemeen, als je kijkt in dit soort politiek leven, heb je verschillende cycli, je hebt verkiezingen en dan heb je formatie en dan ga je regeren. Ik doe het een beetje een andere volgorde. Ik heb eerst dat regeren meegemaakt en daarna verkiezingen en dan kijken we nu vanaf de zijlijn naar de formatie. Dus, en voelde het wel een beetje, ondanks de betrekkelijk korte tijd, als toch als regeren? Absoluut. Ja. Ik denk dat dit echt wel een baan is die je bijna dag voor dag beleeft. Ik ben ook zelf best wel trots op wat we in die relatief korte tijd voor onderwijs en wetenschap hebben kunnen doen. Het is natuurlijk wel gek dat dit een soort baan is die op ieder moment kan stoppen. Je wist het, hè? En nu ook weer, want je bent demissionair. Maar dan weet je ook niet wanneer het stopt. Dus kan ook nog ieder moment weer doorgaan. Kan zomaar nog een half jaar duren. Absoluut. Ja. Even toch maar de obligate vraag. Wat was het mooiste wat u dit jaar, het afgelopen jaar, hebt bereikt? Ja, voor mij is toch het allermooiste dat ik het gevoel heb dat ik het denken over het onderwijs iets aan het kantelen heb gebracht door het gebruikelijke beeld van soort omhoog klimmen, hoger en lager. Die spreekwoordelijke sociale ladder. Die wel al te wankelen stond, voelde ik wel. Heb proberen te kantelen, samen met heel veel andere mensen. En dat, we praten heel vaak over de waaier van onderwijs, waarbij ik eigenlijk wil zeggen van, ja, alle vormen van onderwijs zijn maar even lief, zijn even belangrijk, moeten evenveel gewaardeerd worden. En ik voel dat is een beweging die, ja, die heb ik wel een zetje kunnen geven. Ja. En dat, volgens mij is dat ook niet iets wat zomaar stopt. En ja, dat is heel waardevol om zoiets te mogen doen. Wat dat precies inhoudt en wat van dat nieuwe denken de gevolgen moeten zijn, praktisch met name, gaan we het uitgebreid over hebben. Dieptepunt van het jaar? Ja, toch wel de dag dat het kabinet viel. Ja? Meer dan de verkiezingsuitslag? Ja, ik denk het wel. Ik voel namelijk van dat echt een moment was dat we ook collectief wel het land een beetje in de steek lieten. Kijk, er zijn heel veel plekken in de samenleving waarvan je van mensen vraagt dat ze er met elkaar uitkomen. Dat kan gewoon in een bedrijf zijn, in een sportclub, gewoon in je gezin. Mm-hmm. En eigenlijk wij als kabinet lieten het eigenlijk uit ons handen vallen. En wat is dan precies de boodschap? Dan is toch de boodschap, was het niet nodig? Nee, volgens mij was het niet nodig. Ik heb ook niet het gevoel dat na de verkiezingen nu de opgave makkelijker is geworden. Dat eigenlijk is die puzzel die je probeert te leggen gewoon nog ingewikkelder. Er zijn nog meer stukjes bijgekomen die waarschijnlijk nog slechter in elkaar passen. Mm-hmm. Maar ik vond dat ook echt, ik heb heel vaak gezegd dat een van de dingen die mij zo aanspreekt in Nederland, ook vanuit internationaal perspectief, dat is die klassieke poldercultuur. Hè, waar wij gewoon blijven maar doorpraten, eindeloos vergaderen en uiteindelijk komen eruit. Ja. Terwijl in heel veel andere landen zie je een keiharde confrontatie. En dan is het armpje drukken en dan één wint. Ja. En ja, eigenlijk voelde ik van, nou, dat is nou net de reden waarom de Nederlandse politiek mij zo lief is. En ja, dat is me eigenlijk dan ook een beetje ontnomen. Ja, nou ja, door deze beweging. De polder staat ook bijna letterlijk onder water op dit moment. Dus is misschien wel symbolisch. Even over hoe u het zelf ervaren hebt. Kent u het boek van de Britse politicus en oud-minister Rory Stewart, die ook uit de wetenschap kwam? Ik heb zijn boek niet gelezen, maar ik heb al heel veel lezingen van hem bekeken, want ik vind hem een heel inspirerend mens. Oké, hij me herinnert zich in dat boek dat hij ooit op zoek ging bij Michael Ignatieff, een Canadese politicus die ook van de wetenschap naar de politiek ging. En hij vertelt daar dan dit over, wat Ignatieff tegen hem zegt. Niets vraagt meer van je, politiek eist meer van je geest, van je ziel, van je emoties dan al het andere op aarde. Dit is bij verre veel moeilijker dan professor zijn op Harvard, moeilijker dan het zijn van freelance schrijver, moeilijker dan alles wat ik ooit gedaan heb, de moeilijkste baan die het land te bieden heeft. Het is strijd. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, ik denk dat ik begrijp wat hij bedoelt. Namelijk dat je in de politiek eigenlijk bijna per definitie op de minst comfortabele positie staat. Je staat op een positie waar iedereen aan je trekt. Mm-hmm. Waar je alle verschillende gezichtspunten, als het goed is, tegelijkertijd in je hoofd moet hebben. Mm-hmm. En daar moet je dan iets van brouwen. Dus laat ik maar zeggen, je probeert het bijna zo moeilijk mogelijk te maken. Omdat je ook al die krachten wil voelen. Is het intellectueel moeilijker dan de snaartheorie oplossen? Dat weet ik niet. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar het is een ander soort. Het vraagt wel een ander soort kwaliteiten. En het is denk ik meer het versnipperde. Dat je al die verschillende geluiden moet wegen. Het heeft ook zijn eigen complexiteit en zijn eigen dynamiek. Maar ja, ik denk dat bijna iedereen die zeker in het hart van de politiek heeft gestaan, als je daarna iets anders gaat doen, dat het erop valt dat het rustiger, overzichtelijker is. Ja. En het is denk ik die combinatie ook van grote vraagstukken die per definitie heel ingewikkeld zijn. Je praat eigenlijk alleen maar over de dingen waar andere mensen niet zijn uitgekomen. Waarbij je altijd mensen moet teleurstellen. En dan heb je ook nog eens een keer dat zwaard van Damocles boven je hangen, dat ieder moment het ook weer kan stoppen. Ja. Dus je hebt ook niet de lange termijnvisie die je bijvoorbeeld vaak wel in allerlei andere organisaties, in het bedrijfsleven of weet ik wat, op een universiteit hebt. Dus het is die combinatie, denk ik, die het uiterst oncomfortabel maakt. Maar tegelijkertijd kan je er ook van genieten. Was u daarop voorbereid? Had u zich op een bepaalde manier voorbereid nieuwe rol? Nee, het eerlijke antwoord is niet. Anders dan dat ik in zekere zin mijn hele leven heb voorbereid om na te denken over onderwijs, over onderzoek. Ja. En ik ben dat ook is inhoudelijk, hè? Dat is dat nog inhoudelijk. Niet, dat is nog niet dat. Nee, dat, dus. En wat het van je vraagt. Nee, dus zijn. Ik. Het enige wat ik wel vrij goed kan, ik kan wel vrij goed in het hier en nu leven. Dat is iets wat mij vrij gemakkelijk afgaat. Hmm. Dus dat zou ik ook iedereen die deze overstap gaat maken of wil gaan maken aanraden. Je moet gewoon echt wel heel erg openstaan en leren. Want er zit wel ook een eigen patroon in, een eigen logica. Er zit een wetmatigheid in de politiek. En dat is ook wel weer interessant om dat te bestuderen. Ja. Dat hebt u gedaan, daar heb ik u in een ander interview over horen vertellen. Daar wil ik zo meteen ook graag meer over weten. Maar eerst even, val van het kabinet en daarna de verkiezingen. U hebt aardig wat dingen bereikt tijdens uw ministerschap. Ik noem er een paar, de basisbeurs heringevoerd in het hoger onderwijs. Meer dan 1 miljard per jaar extra voor wetenschappelijk onderzoek vrijgemaakt. Een wetsvoorstel om de verengelsing van het hoger onderwijs tegen te gaan. En een mbo-werkagenda van 4,4 miljard tot en met 2027 opgesteld. Ja, toen viel het kabinet. Wat was uw eerste reactie? Toen zag u het een paar dagen aankomen? Of nee, eigenlijk was ik heel was verrast. Volgens mij was bijna iedereen verrast. Want ik weet wel van, het was de laatste week voor het reces. En heel veel mensen zeiden van, ja, ik ga alvast met vakantie, want dan gebeurt er toch niets. En uiteindelijk gebeurde het dus heel snel, binnen een paar dagen. Had u contact met de mensen die op dat moment over migratie zaten te praten? Nee, een klein beetje. In die zin zit je ook als minister van Onderwijs bij dat soort gesprekken een beetje op de achterbank. Mm. Ik was heel verrast dat het zo hoog werd gespeeld. En dat is natuurlijk ook al. Dat was ook wel, denk ik, de bedoeling van een aantal partijen om daar gewoon een doorbraak te forceren. Een aantal, met name de VVD. Ja. Maar ik weet wel, we hadden die vrijdag nog ministerraad. En toen werd gezegd van, we sowieso hebben nog het weekend. En alleen in alle noodgevallen komen we nog bij elkaar. Ja. En dan krijg je ineens een appje van, nou ja, je moet, we hebben een ingelaste vergadering om 8 uur 's avonds. Ja, dan voel je al, dat is gewoon geen goed nieuws. Ja. En toen, heeft het glaswerk gerinkeld bij de familie Dijkgraaf thuis? Of viel het mee? Eigenlijk eerst kan je het even niet geloven. En dan denk je, ja, maar oké, dat is wel hoe de politiek werkt. En dat kan. Er is een knop waar je op kan drukken en dan stopt het. En ja, het is een soort noodrem waar iemand aan trekt. En, maar nogmaals, ik vond het vooral, voelde ik van, goh, wat, ik ben eigenlijk teleurgesteld in mezelf. Ik ben teleurgesteld in de politiek dat we dit laten springen. Terwijl er zo enorm veel uitdagingen zijn. Dus ik had direct ook wel zoiets van, erg jammer dat je ineens ermee moet stoppen. Want zie je dat dan meteen voor je in een soort Excel-sheet van, ik ben daarmee bezig, daarmee daar, en er gaat nu allemaal een streep doorheen. Nou, ik had al veel eerder, want we begonnen natuurlijk in januari 2022. En ja, we waren nauwelijks bezig en de oorlog in Oekraïne barstte uit. We zagen gewoon economisch het weer gewoon omslaan. Dus ik had zelf al heel erg aan het begin, goh, ik heb een prachtige agenda voor het onderwijs en voor het onderzoek. En de metafoor die ik dan vaak gebruik, ja, dat ik een tent aan het opzetten was, terwijl de lucht snel betrok. Dus al die haringen erin. En het gekke is dat je ook door de timing van ons kabinet moesten we eigenlijk al in februari besluiten wat we in maart, in de voorjaarsnota heet dat dan, gaan indienen. En dat is eigenlijk al Prinsjesdag. En dat is eigenlijk al je hele beleid. En dat is ook de uitgaven die je hebt. Dus ik moest eigenlijk binnen een paar weken besluiten van, ja, hoe en waar gaan we investeren. En toen het kabinet viel, was al één gedachte, wat ben ik blij dat ik die tent heb opgezet. Ja, want dat staat betekent, die tent? Die bedoel, tent staat. We gaan zo meteen kijken wat erin zit dan. Maar die tent staat. Niets in de politiek is permanent. Dus in die zin, het is een tent. Het is niet een betonnen bunker. Maar hij stond wel. En ik denk van, wel van, nou ja, dat, als je kijkt naar bepaalde andere domeinen, politieke domeinen, weet je, als stikstof of zo, dan, ja, dan natuurlijk gewoon niet echt heel veel vaart kunnen maken. Dus ik was wel heel blij dat we in het onderwijs, breder, ook in het funderend onderwijs, snel die knoop hebben doorgehakt en ook dat allemaal hebben neergezet. Dus dat gaf me wel een gevoel van, goh, dat heb ik tenminste gedaan. Mm. Maar tegelijkertijd, ja, je bent ook met dingen bezig die gewoon een langere adem hebben. En je kan natuurlijk nu best op een cynische manier naar de politiek in Nederland kijken. Zeg je, goh, dan hebben we straks 3 jaar, waarvan misschien wel 2 jaar demissionaire kabinetten. Nou, dan ga je 1,5 jaar regeren en dan ga je weer in de pauzestand. Ja, geen één bedrijf, geen één organisatie zou op zo'n manier natuurlijk geleid kunnen worden. Nee, en gelukkig functioneert het onderwijs ook met een demissionaire minister wel redelijk door. Dat is wel heel fijn, hè? Dat je natuurlijk ook ziet, kijk, in het ministerie wordt niet lesgegeven, er wordt geen onderzoek gedaan, er wordt geen cultuur gemaakt. Dat wordt gelukkig door al die mensen in het veld gedaan. Ja. En ik gebruik wel eens een hele mooie metafoor die hem heel dierbaar is van Rudy Kausbroek, die zei van, ja, mensen denken soms dat het fluitje van de conducteur is die de trein voortstuwt. Ja. Je staat toch een beetje op het perron met je fluitje. Maar ja, je moet wel, het fluitje moet wel afgaan dat de trein weet dat hij vooruit kan. Ja. En die dendert voorlopig nog leven door. Ja, op 22 november werd er op een ander fluitje geblazen. Ja. De verkiezingsuitslag, hoe kwam dat bij u binnen? Ja, toch wel een grote verrassing. Hè? Dus we zien nu natuurlijk heel veel duidingen van wat er allemaal is gebeurd. Honderden columns. Heel weinig van die columns verschenen voor 22 november. Want eerlijk gezegd, het hele verhaal toen was meer de nieuwkomers. Eigenlijk de opkomst die denk ik sterker was dan wie dan ook voorzag van de PVV was niet iets wat heel veel aandacht kreeg. Hebt u nog een duiding? Nou, ik denk dat dat, als je even uitzoomt, dan zie je deze beweging die in Nederland plaatsvindt. Sowieso eigenlijk al, we zien dat over de hele wereld. Ik heb dat natuurlijk van dichtbij in de Verenigde Staten mogen meemaken. Ja. We zien het in Duitsland. Heel Europa. We zien Europa. Waar allerlei verschillende kabinetten, maar allemaal verschillende politieke kleuren aan het regeren zijn. Dus er is wel iets fundamenteel aan de hand in de samenleving. En dat is denk ik toch ook wel echt dat we, ja, steeds minder met elkaar verbonden raken. Dat we eigenlijk steeds meer gepolariseerd raken. Dat de tegenstellingen steeds groter worden. Ik moet u even onderbreken, er is een spookrijder. Inderdaad, op de A16 Antwerpen-Rotterdam kom je tussen knooppunt Galder en Zevenbergse Hoek een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer traject, de A16 Antwerpen-Rotterdam kom je tussen knooppunt Galder en Zevenbergse Hoek een spookrijder tegen. Ja, steeds meer gepolariseerd. Ook wat dat betreft staat de polder een beetje onder water, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat is dus niet typisch Nederlands. Heeft het veel gevolgen voor het onderwijsbeleid eigenlijk? We weten natuurlijk nog niet wat voor coalitie we krijgen, maar ja, de contouren zijn wel een beetje duidelijk. Allereerst ben ik echt wel verbaasd. Ik kan me niet herinneren dat het in de campagne over ging. Nee, ik ben echt verbaasd dat het onderwijs in de brede zo weinig in de campagne naar voren kwam. Ik heb de stemwijzer ingevuld en er waren 30 vragen. En er was één vraag over mijn ministerie. En dat ging van of je meer kunstonderwijs op de middelbare school wou. Ja, een belangrijke vraag. Maar waar waren de leraartekorten? Waar was de studiefinanciering? De teruglopende onderwijsprestaties, onderzoek, innovatie. Het kwam eigenlijk allemaal niet naar voren. En misschien is het ook wel een reden, want kijk hoe ik zelf naar onderwijs kijk, is het een van de weinige plekken waar tegenstellingen kleiner kunnen worden. Dus het onderwijs heeft volgens mij als grootste opdracht om ja, dat te doen, wat de natuurlijke verschillen die er zijn in de samenleving, die een heleboel redenen door de economie, door cultuur soms ook wel worden verscherpt. Om die dichter bij elkaar te brengen. En door te zorgen dat in alle lagen van de samenleving goed onderwijs beschikbaar is op de niveaus. Absoluut, zeg maar. Dus de grote opdracht van mij in het onderwijs is toch omdat iedereen de beste vorm van zichzelf kan worden. Mm-hmm. Iedereen. Mm-hmm. Ongeacht van je allemaal van huis uit meekrijgt of juist niet meekrijgt. Ik zou zeggen, dat is niet een polariserend onderwerp. De vraag is altijd van, ja, weet je wel, niemand is tegen onderwijs. Maar wie is er echt voor? Wie zegt uiteindelijk van, als we kijken naar de grote problemen die we hebben, waar we in eerste instantie in moeten investeren, is in onze jonge mensen. Die stem klonk niet duidelijk door in de verkiezingen. Is ook niet, denk ik, het onderwerp geweest waardoor mensen nou uiteindelijk een vakje rood hebben gemaakt, helaas. Nee. Goed, over wellicht ook die, laten we zeggen, emanciperende in elk opzicht en antipolariserende rol van het onderwijs zometeen dan echt meer. Nog even twee dingetjes over uw ervaringen als politicus. Ik hoorde u in een ander interview met collega Pieter van der Wielen voor de NRC een tijdje geleden zeggen dat u, terwijl iedereen in de Kamer eigenlijk bij debatten op zijn telefoon zit te kijken, dat u altijd, ja, ik weet niet, als een kind in de snoepwinkel misschien rond zat te kijken. U keek uw ogen uit. Wat zag u? Ja, het is heel gek. Als minister zit je daar in vak K. Maar ik heb wel eens het beeld van een soort 150 toneelspelers en één iemand in het publiek. Want je bent maar toehoorder. Ik vind het heel boeiend om dat ook gewoon te bekijken. Ik ben ook echt inhoudelijk geïnteresseerd in wat men zegt. Ja. Maar wat zag u? Wat zie je dan? Als je dat in een paar zinnen moet zeggen. Ja, dat vind ik moeilijk om dat in een paar zinnen samen te vatten. Je ziet toch op de beste momenten in inhoudelijk gesprek. En ik voel heel vaak van, waar ik het mooi vind om zelf in de Kamer te staan, is dat je kan wel alle ideeën hebben. En je kan als experts kunnen zeggen dat je dit en dat moet doen. Maar uiteindelijk vindt de mensen vinden er ook wat van. En dus je krijgt een soort feedback van het publiek, van het Nederlands volk, van de vertegenwoordigers. Het idee dat wat er uit de Kamer komt, dat wel de stem van het volk is? Nee, het is wat het is. Mm-hmm. Dus zo hebben we dat georganiseerd. Dus ik, sowieso vind ik dat wel heel bijzonder om te zien. Wat ik soms heel positief vind, is dat die verschillen dan eigenlijk helemaal niet soms zo groot zijn. Want als zeker een soort onderwijsonderwerpen zie je heel vaak dat men van links tot rechts daar eigenlijk een beetje hetzelfde over denkt. Maar er worden natuurlijk ook toneelstukjes opgevoerd. Echt letterlijk toneelstukjes. Sommigen zijn daar heel goed in. ja, het is ook soms, ja, weet je, dat is bijna een soort stand-up comedy. Van, je moet heel snel zijn en sommige politici, Kamerleden kunnen dat als geen ander. Dus ja, dan moet je soms ook wel een glimlach onderdrukken. Ja, u was natuurlijk in uw wetenschappelijke activiteiten enorm getraind in het herkennen van patronen, van, ja, van ja, oorzaak- en gevolgrelaties, noem het allemaal maar op. Is er een patroon wat u ontdekt hebt? Je zegt van, nou kijk, eigenlijk werkt het zo. Nou, allereerst is het zo dat er wel het maken van beleid, hè, dus bij wijze van spreken het maken van een wet, is wel een soort recept. Dus je moet door een heleboel stappen heen en ja, je moet al die stappen goed doen. En als je één stap verkeerd doet, dan is die taart niet te eten. Ja. Dus daar zit een wetmatigheid in. Maar één ding wat me ook wel opvalt, en dat vind ik soms jammer, dat als we kijken hoe we in Nederland over beleid, over politiek spreken, dan is het, ja, iedereen komt zo'n beetje met zijn wensenlijstje. Ik heb wel zo'n beeld van, dat is dat een van de huis, en dan iedere politieke partij heeft een idee hoe dat huis verbeterd kan worden. De een wil er een dakkapel op, de ander nog een garage, de ander wil een plafond verhogen of verlagen. En dan gaan we dat uiteindelijk daar, komen dan een soort compromis uit en dat gaan we dan bouwen. Wat ik wel zie is dat het zelden is dat we ook in de politiek eventjes afstand nemen en zeggen van, maar sorry, weet je wel, wat een goede architect zou doen. Ja. Wat is nou eigenlijk het plan met dat huis? Hoe gaat het er straks uitzien? Die, ja. Eigenlijk zeg maar die eerste fase waarin je nadenkt waarom je dit doet. En ik weet wel, in mijn wetenschappelijke loopbaan noem ik al het moment dat je even het schoolbord uitveegde en dat je even zei van, waarom hebben we het hier eigenlijk over? Wat is nou precies het probleem wat we willen adresseren? Kunnen we even 1 week of desnoods 2 weken de tijd nemen om even van nul op te beredeneren hoe we het willen hebben? En ik heb dat bij een aantal dossiers gezien. Dan zie ik dat is gewoon, dat is een patroon waarin de politiek toch wel gevangen zit. Hè? Door van steeds weer iets kleins erbij, iets daaraan toevoegen, iets eraf zagen, iets kleine wijziging. En het is heel moeilijk om wat dieper hierover na te denken. En ik heb bijvoorbeeld een thema waar ik enigszins bij betrokken was, is een nieuw stelsel voor kinderopvang. Weet je wel? En dan zie je van, er zijn allerlei politieke wensen. Maar ja, een architect zou zeggen, ja, dat kan niet samen. Nee, weet je wel? Dat valt om. Ja, ja, dat valt om. En dus dan voel ik wel van, dat is eigenlijk heel erg jammer dat je die fase, ja, eigenlijk staat de politiek zich dat niet toe. En dat zit hem ook al een klein beetje in het feit dat het uiteindelijk wel de combinatie is van een aantal eisenpakketten van verschillende politieke richtingen die je bij elkaar stopt. En ja, dat geeft niet altijd, denk ik, ideale bouwtekening. Nee. Nou, zei u al, u gebruikte de metafoor van die tent die u hebt opgezet. U hebt wel geprobeerd in die 2 jaar om een soort fundamentele, ja, laat ik het een paradigmawisseling noemen, in de manier van denken over onderwijs tot stand te brengen. U bent met name minister van het MBO, HBO en universiteiten. U zei daar vroeger dit over. In 2009 hield u een toespraak voor het congres van D66. En dit was toen uw toekomstvisie. Wel beschouwd is er maar één ding waar ons land goed in is. En dat is iets waar we al eeuwenlang ons brood mee verdienen. Een hoogopgeleide kenniseconomie te zijn. Mijn toekomstvisie is dan ook simpel. Ons land dient weer een van de top kennislanden van de wereld te worden. Het Nederlands onderwijs kent nog steeds gelukkig een stevige basis. Maar het is niet echt feest. Er liggen maar weinig kerstjes of slagroomtoefjes op de taart. Het gemiddelde niveau is redelijk tot goed. Maar wat betreft pieken is het toch wel een typisch plat Hollands landschap. Terwijl ons land toch in het verleden een indrukwekkende reeks Nobelprijswinnaars heeft opgebracht. Gelukkig mag excelleren vandaag de dag, althans een beetje. Het jarenlange Hollandse miserige motregen van middelmatigheid lijkt weg te trekken. Talent kruipt voorzichtig uit de ondergrondse schuilhokjes en gaat weer in het zonnetje staan. Scholen en universiteiten experimenteren voor programma's voor jongeren die meer willen. 20% van de studenten aan de universiteit wil meer uitgedaagd worden. Dames en heren, volgens mij geldt dat voor de hele bevolking. Volgens mij wil minstens 20% van de kiezers meer uitgedaagd worden. Ja, een ovationeel applaus. Ik heb de hele toespraak. Ik heb de hele toespraak beluisterd, 25 minuten. De term MBO kwam er niet in voor. Nee. Zou u het nog een keer zo doen? Nee, ik denk Ja, sowieso is het alweer bijna 15 jaar verder. Ja. Interessant om mezelf zo te horen. Ik denk trouwens wel dat die boodschap van, nou ik zou zeggen, van die soort verlaagde plafonds die er toch wel in het Nederlands denken waren. Dat de zesjescultuur. Ja, precies. Dat, die, dat het belangrijk is dat die is, zijn weggehaald. En ik sta er nog steeds achter dat ik vind dat, ja, voor mij is een grote bron van optimisme is dat we altijd dingen beter kunnen doen, dat we meer kunnen leren, dat we iets nieuws kunnen ontdekken, dat we ook in onszelf. Maar ik denk dat een van mijn inzichten is wel dat nou, dat excelleren of verder doorgroeien, dat je het eigenlijk op heel veel verschillende dimensies moet hebben. En dat het dat kan ook in vakmensen die iets heel moois maken. Het kan in de creatieve wereld, het kan als ondernemer. En dan dat is één kanttekening. En de andere kanttekening is dat we ook wel, denk ik, nu zien dat dit misschien ook wel wat aan het doorschieten is. Hè? Want ik voel ook van dat er zeker onder jongeren heel veel stress zit. Omdat ze voelen van, ja, ik moet alleen maar hele hoge cijfers halen, anders kom ik er niet. Ja. Dus een mooi leven zonder te excelleren is misschien ook een mooi leven. Nou ja, het is denk ik meer van dat ieder op zijn eigen manier gewaardeerd wil worden. Mm. En talenten en mogelijkheden zijn nog steeds ongelijk verdeeld. En als je een samenleving creëert met winnaars en verliezers, en dat is misschien wel een van de soort grotere thema's waar we nu in de Nederlandse samenleving, maar wereldwijd eigenlijk zien, dat geeft gewoon heel veel spanning in de samenleving. Yeah. En daar is eigenlijk geen noodzaak toe. Dus ik denk, het is goed dat we van die zesjescultuur af zijn. Maar ja, ik sprak laatst een student die had 4 masteropleidingen en voelde dat hij nog steeds zijn cv niet genoeg opgepoetst was. En dan denk ik, op een gegeven moment voel ik ook van, dan moet ik ook misschien als minister van Onderwijs een beetje op de rem gaan trappen. Ja. Van, we moeten ook oppassen dat we daar niet in doorschieten. Ja, en nou ja, het leidde uiteindelijk tot wat u daar straks al benoemde, de waaier. Dus dat je alle niveaus van onderwijs, van mbo tot voortgezet wetenschappelijk onderwijs, eigenlijk gelijkwaardig moet achten. Dat je het systeem daarop moet inrichten, in plaats van die verticale structuur die we nu hadden, waar eigenlijk het idee is, je moet een zo hoog mogelijke opleiding volgen. Wanneer is dat inzicht bij u veranderd? Is er een echt epifanisch moment geweest? Of, Zoals onze minister-president had. nou, dat is wel. Ik denk dat een van de bijzondere gezichtspunten die je hebt als minister van Onderwijs, is dat je natuurlijk als een soort vogel boven dat landschap hangt. En je ziet die verschillende domeinen. Ja. Je bent op maandag op een universiteit en op dinsdag op een mbo-school. En je hebt die ervaringen. Je hebt verschillende directies, je hebt zelfs verschillende wetten die daarover gaan. En op een gegeven moment merk je gewoon, ja, wacht even, van dat zijn grotendeels dezelfde jonge mensen, dezelfde vraagstukken. En waarom doen we dat eigenlijk verschillend? Want wat doen we precies verschillend? Welke systeemfactoren zaten erin die maken dat het mbo lager gewaardeerd is dan het hoger? Nou, ten eerste heeft het denk ik te maken met het feit dat we vrij nadrukkelijk hebben gezegd, het gaat eigenlijk om de soort theoretische capaciteiten die hoog gewaardeerd worden. We noemen het ook hoger. Je denkt dat je daar ook meer mee gaat verdienen, et cetera. Meestal zo is. Dat is trouwens heel vrij genuanceerd. Dus dat ten eerste. We zien het ook bij wijze van spreken in simpele dingen als, nou, hoe de studiefinanciering was geregeld. De allereerste wet die ik door de Tweede Kamer haalde met algemene stemmen. Bij mij thuis wel wordt gegrapt, de eerste wet van Dijkgraaf was de rechtspositie van mbo-studenten. Die was anders dan van hbo- en wo-studenten. Dus dat heeft een lange geschiedenis te maken dat in ons land dachten vakmensen, ja, die leidt het bedrijfsleven wel op. He, dat was eigenlijk jarenlang, pas eigenlijk halverwege de vorige eeuw, pas overheidsbemoeienis. Mm. En dus voelde zijn voor mij uiteindelijk, denk ik, 2 redenen die dit denken hebben bevorderd. Ene is bijna een soort, ja, idealistisch beeld, namelijk als je echt gelooft dat de taak van het onderwijs is om iedereen de beste vorm van zichzelf te laten zijn, dan moet je niet voor ingenomen idee hebben van wat die vorm dan is. Mm-hmm. Want er zijn heel veel interesses in de mens. En dan is de vraag van, Wat doet de overheid dan? Investeer je gelijkelijk? Krijg je dezelfde manier steun in termen van studiefinanciering? Of gewoon zijn de budgetten vergelijkbaar? En een tweede reden die dat ook helpt dit beeld te kantelen, is dat een andere belangrijke taak van het onderwijs natuurlijk toch te voorzien voor alle posities die er in de samenleving zijn. Ja. Dus de aansluiting op de maatschappij, op de arbeidsmarkt. En als je kijkt wat voor tijden we nu leven, dan zien we dat we leven in tijden waarin er eigenlijk meer werk is dan mensen. En dat er grote domeinen zijn. Denk aan de hele energietransitie, of denk aan de zorg, of denk aan het onderwijs zelf. Ja. Dat we gewoon behoefte hebben aan vakmensen. En die ook die waardering vragen. En de maatschappij vraagt ook om. Dus er wordt zeg maar ook getrokken aan dit soort opleidingen. En dat is een tweede reden om die kanteling door te zetten. Te zeggen, we hebben die vakmensen nodig. En wat hebt u precies, behalve het benoemen van dit probleem? Ik noemde daar straks al 4,4 miljard voor een traject voor het mbo. Wat houdt dat precies in? Nou, dat is zoals heel vaak, het is een groot bedrag. Maar als je gaat kijken, bestaat het uit allemaal losse beleidsinstrumenten. Maar bijvoorbeeld één ding wat we doen, ook in het mbo, heel belangrijk op mbo niveau 2. Daar zitten vaak toch wel de studenten die het meest kwetsbaar zijn. Waarvan niet een kwestie is of ze beter worden opgeleid, maar of ze überhaupt worden opgeleid, of ze überhaupt binnen het onderwijs blijven. Nou, die hebben gewoon betere ondersteuning nodig, meer docenten. Daar werken aan, doen betere oriëntatie. We zorgen ervoor dat in het mbo de stagebegeleiding beter wordt. Dat stagediscriminatie, wat daar ook nog steeds plaatsvindt, uitgeband wordt. Daar hebben we hele concrete maatregelen voor. Ja, het is een pakket wat er ook wel op toegesneden is. En het is interessant als je denkt van, hoe ben je nou effectief als politicus? Ja. Dan denk ik, ja, je hebt beleid nodig, je hebt instrumenten nodig, maar uiteindelijk heb je ook wel beelden nodig. En ik vond het zelf interessant, op een gegeven moment ben ik gaan spreken over de waaier. Ja. Niet omdat het zoals een ladder omhoog staat en waaier plat ligt, maar ook omdat hij twee dimensies heeft. Hij heeft dus verschillende richtingen. En je kan in iedere richting ook verder doorlopen. En dan merk ik ook dat zo'n beeld ook helpt. Ik heb een paar prachtige waaiers in mijn werkkamer staan die juist mbo-studenten, want die kunnen dat ook maken, dan hebben geproduceerd. En dat vind ik ook wel een interessante ervaring. Dat woorden doen er ook toe. Ja. Je moet soms, als je een nieuw beeld wil creëren, moet je, behalve zeggen wat je niet wil, ook proberen te duiden wat je wel wil. En je hebt een soort plaats nodig om te landen. Ja, en het beeld lijkt zelfs al te werken. Want een van de meest recente berichten uit het onderwijsveld was dat er steeds meer HAVO- en VWO-leerlingen, vroeger zouden we gezegd hebben, de stap naar beneden maken. Maar dat zeggen we niet meer. De stap opzij. Ja, richting praktijkgerichter werken. Ja, precies. Dus ik heb dit jaar ook een brief geschreven naar alle eindexamenkandidaten om daarop te wijzen. En het leuke ook wel als minister zijn, dat je toch ook wel vaak hele boeiende, gewoon jonge mensen spreekt. Dat is gewoon de kracht van het individu. Eén verhaal van waar op een gegeven moment ook sprak een jongen laatst. Die zei van, ja, ik zat op het VWO en ik kon gaan studeren. Maar ja, mijn ouders hebben een hotel. Ik wist zeker al dat ik dat wou overnemen. Nou, daar heb ik gewoon een prachtige mbo-opleiding voor om dat te gaan doen. Of een meisje wat zei van, ja, ik zat op het VWO, maar ik dacht, zo'n universitaire studie is gewoon doodsaai. En ik ben heel creatief. En haar ouders hadden meegenomen naar een kappersopleiding. En zei van, ja, wat bijzonder. En zei ik, oh god, wil je dan ook je eigen kapperszaak beginnen? Zei ze, nee, natuurlijk niet. Ze wou naar Hollywood toe en weet je wel. Dus dan denk ik, oh ja, vergeet nou niet, weet je wel. Als je een praktische opleiding, betekent niet dat je minder ambitieus bent. Maar uiteindelijk moeten we dan wel oppassen, want we zien nog steeds alleen vacatures. Ja, en dan vragen we ook bij de overheid minimaal hbo-denkniveau. En dan denk ik van, ja, ik kan niet tegelijkertijd aan jonge mensen zeggen, goh, als jij iets praktisch wil doen, iets creatiefs wil doen, denk ook aan mbo-opleiding. Als we je eigenlijk ook nog op die manier discrimineren, door ervan uit te gaan dat je dan eigenlijk niet het denkniveau hebt wat nodig is voor bijvoorbeeld een kantoorbaan. Dat kunnen ze prima. Dus dan schrijft u een briefje aan de afdeling HR. Dat gaat niet meer in de advertenties komen. Nou, ik vond het laatst heel mooi. Ik sprak mbo-stagiaires, trainees uit de gemeente Amsterdam. En die hadden een heel verrassende manier om te selecteren. Die hadden een computerspel ontdekt, gemaakt, waar mensen gewoon even konden proberen. Of ze voor een traineeship in aanmerking kwamen, mbo afgestudeerden. En ja, dan kan je heel snel vaststellen dat ze natuurlijk dat denkniveau prima aankonden. Ja. En dus we moeten denk ik oppassen dat we nog steeds een hoger en lager beeld in ons hebben. En als ik mijn toespraak uit 2009, dan denk ik van ja, ik ben er zelf ook in gegroeid. Ik heb er zelf ook van geleerd. Wat verbaasde het u dan ook toen dit soort inzichten tot u door werd gegronden? Waarom heb ik dat vroeger eigenlijk niet gezien? Ja, ik denk het wel. En dan denk je eigenlijk terug aan je eigen schooltijd of zo. En ik in toen nog een lagere school waar eigenlijk iedereen bij want elkaar zat. U komt niet uit een universitaire helemaal niet. Nee, omgeving? Nee, totaal niet. Ik ben echt zo'n eerste generatie student. Ik had ook geen idee waar ik naartoe ging. En ook op een soort dorpsschooltje opgegroeid waar iedereen gewoon gezellig bij elkaar zat. En ik denk van die ervaring van gewoon ja, al die verschillende inzichten en verschillende kwaliteiten, daar kan ik ook heel erg van genieten. Ik ben in die zin ook iemand die zelf zich ook echt wel thuis voelt in die waaier. Dus waar bent u dat kwijtgeraakt onderweg? Nou, ik denk dat je het onderwijs denken heeft zelf ook soms wel denk ik een beetje een trechterfunctie. En ik voel ook wel van ja, we zitten nu wel ook weer op een punt waarbij we ook anders over het onderwijs moeten denken. En ik denk ook van het is eigenlijk een emanciperende gedachte. Als je teruggaat naar de 19e eeuw, dan had je een handjevol mensen die überhaupt een middelbare schoolopleiding hadden. En als we kijken naar het onderwijshuis, dat is ook zo'n ding waar steeds stukjes aangebouwd zijn. Daar zit nog wel heel erg het bouwplan van de 19e eeuw in. Waarin we zeggen van dat is een kleine groep mensen die wordt opgeleid tot soort bestuurders. En dan zijn er heel veel banen die zijn er altijd. Dan kan je gewoon rechtdoor fietsen. En daar hebben we vakopleidingen voor nodig. En dan kijken we nu naar de samenleving, die is zo anders. Ja. En we hebben echt iedereen in de samenleving nodig. Ja. Voor alle grote overgangen die we hebben. En daarom vereist dat onderwijs ook wel denken. En ik vind het soms vreemd om te zien dat als je kijkt naar het onderwijs, wat eigenlijk helemaal gaat over leren en innovatie en dingen anders doen, dat ons stelsel is natuurlijk misschien wel een van de meest conservatieve stelsels. Er zit eigenlijk nog gewoon nog echt letterlijk 19e eeuwse elementen. Ja, u probeert daar dus met die geldstromen naar het mbo iets aan te doen. Daar zal ik een keer geen kritiek zijn. Maar er is ook weer kritiek uit het veld natuurlijk. Ze zeggen, want ja, het doet uiteindelijk toch nog te weinig aan het essentiële probleem, namelijk docenten. Te kort, onbevoegd, geen bijscholing, te veel afstand tot de praktijk. Ja, dat is ook iets waar we dus in het algemeen zijn docenten natuurlijk de sleutel voor alle vormen van onderwijs. En dan zeker in het mbo vraag je speciaal soort docenten. Want het mooie van het mbo is natuurlijk dat je scholen en bedrijven samen mensen opleiden. We hebben meer dan 250.000 leerbedrijven in Nederland. Dat is redelijk indrukwekkend. Meer dan de helft van alle bedrijven. Ja, we willen dus docenten uit de praktijk. Maar tegelijkertijd willen we ook dat op het mbo basisvaardigheden als burgerschap en taal en rekenen worden gedoseerd. Dus wat vraagt dat nou precies van die docent? En dan denk ik, dat is ook wel het mooie van wat meer in die waaier gedachten over het onderwijs denken. Dan denk ik, ja, dat zijn weer specifieke kwaliteiten die je voor mbo-docenten vraagt. En wat betekent precies om daar bevoegd te zijn? Als je tegelijkertijd ook in de praktijk moet werken. Ja, daar moeten we nog echt, denk ik, nog een paar flinke stappen maken. Ja. U zei het net al, een van de twee overwegingen die tot dit inzicht leiden was de vraag van de markt, van de samenleving. Wat hebben we nodig? Als iedereen de beste versie van zichzelf moet kunnen worden, in hoeverre kan je daar dan in sturen? Als we meer verpleegsters nodig hebben, maar iedereen wil kapster worden of iedereen wil loodgieter worden, ja, daar zou je als overheid toch ook iets aan moeten doen. Hoe vrij ben je dan? Ja, dat is dat is wel echt wat dan mooi de politiek een dilemma heet. Dus niet alleen in de politiek overigens. Wat stel je voorop? Is het een soort keuzevrijheid? Ja. Of is het het praktisch nut? Ik denk zelf dat het een paradox is. Want ik denk dat heel weinig mensen uit zichzelf een soort doodlopende weg in willen wandelen. Dus de vraag is gewoon van, als jij kiest voor een opleiding, en bijvoorbeeld dit mbo moet je dat al vaak voor je 16e doen, en je moet dan al kiezen om een bepaald poortje binnen te gaan. Ja, weet je, in hoeverre heb je daar genoeg kennis over? En hoeveel ruimte heb je om je inzichten te wijzigen als je leert dat er andere banen zijn waar je misschien meer mee verdient, waar je meer kansen krijgt? Dus ik denk, en trouwens, ook die samenleving moet op een gegeven moment ook dealen met het talent wat het aangeboden krijgt. Dus ook niet zo dat de samenleving, als het een bedrijf is en die kan echt niemand meer krijgen, weet ik wat, om tomaten te plukken. Ja, misschien moet je dan zeggen, moeten we geen tomaten meer gaan kweken. Dus het moet van beide kanten, is het een geven en nemen. En daarom is denk ik ook wel heel belangrijk dat in eerste instantie jonge mensen veel beter georiënteerd raken. Dat er in het onderwijs meer mogelijkheden zijn om, zeg maar, wat ik vaak de kronkelpaadjes noem, dat je een keer terug kan komen op een beslissing om een bepaald vak te studeren. Dat je kan zeggen van, goh, ik wil misschien iets meer een andere kant op. Of ik heb nu 2 jaar deze economische opleiding gedaan, maar ik zie eigenlijk dat er enorme behoefte is aan ICT-mensen. Dat kan ik heel goed hiermee combineren. Dat niet iedere beslissing zo definitief nee, is. Nee, ik denk, en vooral wat mij dan soms stoort, is dat, zeg maar, binnen die waaier, dat wij spreken op universiteiten, ja, dan mag je een hele brede studie doen en dan ga je na je master misschien nog eens een keer kijken waarin je gaat specialiseren. Ja, dan ben je ergens van 2-23. Terwijl dan in het beroepsonderwijs soms op hele jonge leeftijd, ja, zo'n definitief besluit moet worden genomen. Dus kunnen we ook die vrijheid wat gelijkelijker verdelen? En er zit ook wel iets moois in, dat jonge mensen bereiden zich er ook voor op banen die er nog niet zijn. 30 jaar geleden kon je ook niet voorbereiden om webdesigner te worden. Of zonnepanelen, installateur. Absoluut. Dus ja, je hebt ook een zekere flexibiliteit nodig. Dus we moeten ook niet zo beperkt denken over onderwijs als iets wat je volgt tot je ergens begin 20 bent en dan stopt het. Dus zeker denk ik in de meer vakspecialismen hebben we denk ik de behoefte om continu te bijscholen, omscholen. En dat is weer een ander beeld. Als je denkt aan die waaier, dan is die eigenlijk een beetje afgeknipt. Namelijk aan de beroepskant. Als je een mbo-studie afgerond hebt, dan ben je misschien 20 en dan ga je werken. In een universitaire studie kun je nog een flink end doorstuderen. Ja. Dus moet je dan ook niet in die richting wat meer mogelijkheden krijgen om op latere leeftijd na te scholen, et cetera. Ik denk dat wel een manier is om deze soort paradox te slechten. Toch alweer, nog niet helemaal tot slot, maar wel als laatste onderwerp, denk ik, van dit gesprek. Terug naar de andere kant van de waaier, naar de wetenschap, ja, waar u uiteindelijk vandaan komt. U hebt zich als minister ook gemengd in de werkpraktijk op de universiteiten. Bijvoorbeeld het thema van de afgelopen jaren ook grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. Argos vertelde dit jaar het verhaal van Fleur, een oud-studente van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij werd tijdens haar studie als jonge vrouw van 23 meer dan een jaar lang door een hoogleraar belaagd met ongepaste appjes en voorstellen. Laten we heel even luisteren naar een kort fragment uit die uitzending. Je bent een heel bijzondere vrouw en dat meen ik echt. Oorspronkelijk was het eigenlijk meer een vriendschap. Wauw, je gaat er echt serieus tegenaan, bikkeltje. Die dan steeds verder groeide op een manier die gewoon niet meer fijn was. Gave foto, een stoere chick. Lekker ding op die WhatsApp-foto. Hoeveel rode jurkjes heb je? Heb je zin om morgen wat te gaan drinken met z'n tweeën? Mooi, dan bespring ik je. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Maar ik heb je wel gemist. Ik kreeg nachtmerries, ik kreeg heel erg veel stress. Ik heb heel erg veel gehuild. Mijn lichaam ging raar trillen op plekken. Ik voel me wel afgewezen. Dat je vandaag weer een iets grotere meid wordt. Je bent echt een lekker ding. U reageerde betrekkelijk heftig op dit soort voorbeelden. Tegelijkertijd dacht ik, ja, eigenlijk weten we al sinds onder professoren van Weef Hermans dat het zo toegaat op de universiteit. Het kan niet nieuw voor u geweest zijn. Nee, maar dat het in deze heftigheid speelde, was voor mij toch wel een verrassing. Eigenlijk in zijn algemeenheid ben ik best wel geschrokken als we kijken naar wat er vooral in het hoger onderwijs plaatsvindt. het heel vaak hebben over geld en programma's en structuren, dat eigenlijk de cultuur zoveel aandacht vraagt. Dus, en de sociale veiligheid is denk ik een hele belangrijke. En het raakt mij een soort dubbel, omdat ik ook een verantwoordelijkheid heb als minister van Emancipatie, onder andere voor. We hebben een nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat je dan ziet dat je eigen domein, het onderwijs, en dan vooral het universitair onderwijs, zo kwetsbaar is daar. Ja, dat is gewoon niet goed. En dat heeft denk ik ook te maken met dat dit soort gedrag typisch voorkomt op plekken waar eigenlijk één iemand kan beschikken, een senior iemand kan beschikken over het lot van een junior iemand. Ja, dus wat doe je daaraan? Ja, het is wat je nodig hebt is een cultuurverandering. Maar daar begint ook mee dat instellingen zelf een grote verantwoordelijkheid hebben. Ik voel eigenlijk van, er is geen excuus om hier niet iets aan te doen. Dat betekent dat je als universitaire bestuurders moet je hier wakker van liggen. Van, wat voor mechanismes heb ik in huis? Waar kunnen mensen zich melden? In hoeverre heb ik mijn docenten hierin getraind? En dan hoeverre blijkt, heb ik deze boodschap verspreid? Dat kan je allemaal doen. En ja, maar dan blijkt wat er aan structuren zijn. Bijvoorbeeld dat er bij studenten weinig vertrouwen is in de vertrouwenspersonen. Nou, ten eerste hebben we gewoon denk ik wel vastgesteld dat die structuren gewoon niet op orde waren. En we werken er hard aan om ze op orde te krijgen. Maar ik denk ook een grote wake-up call voor heel veel universitair bestuurders. Dat ze hier gewoon veel meer aan moeten doen. Dat het probleem ook veel dieper gaat dan we dachten. Er zijn natuurlijk een aantal misstanden zichtbaar geworden dat je eigenlijk gewoon niet gelooft dat gewoon gebeurt in deze tijd. En dat mensen daarmee mee wegkwamen. Terwijl het aan de andere kant, en ik heb er enige ervaring mee vanuit ons métier natuurlijk, waar ook het nodige gebeurd is in de media. Aan de andere kant is het zo logisch, precies om wat u zegt, namelijk dat er, als er één centrale figuur is die zo ontzettend belangrijk is, en dat kan een goede hoogleraar zijn, dat kan een talkshow-host zijn, dan loert dit gevaar natuurlijk. Ja, het is dus een realistisch gevaar. En het is ook geen toeval dat we dus de plekken waar we de meeste incidenten zien, behalve dat ze misschien ook heel zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de media, omdat iedereen deze personen kent, maar ook waar dit soort gelegenheden zich makkelijker voordoen. We zien bijvoorbeeld ook heel sterk in het kunstvakonderwijs, waar het ook nog eens een keer heel fysiek is. Ja. Bij toneel, bij dans. Dus er zijn plekken die extra kwetsbaar zijn. En ik denk het inzicht wat nu gekomen is, en dat is natuurlijk veel te laat. En dat is dan ook wel weer, denk ik, een blinde vlek geweest, ook voor de mensen die daar bestuurlijk verantwoordelijk voor waren, is dat je daar wat aan moet doen. Dus bij wijze van spreken zorg ervoor dat er niet één, maar dat op zijn minst twee mensen zo'n begeleiding vormen van een promovende. Een landelijk meldpunt is ook afstand tot de universiteiten. Ja, is ook zo. Dat heeft dan weer het probleem dat je daar dan weer weinig mee kan doen, arbeidsrechtelijk. Dus ja, ik zou zeggen, all of the above. Eigenlijk moeten we alles doen wat er mogelijkerwijs op het menu staat. Maar het allerbelangrijkste is, denk ik, dat iedereen die een instelling leidt, een organisatie leidt, het gevoel heeft dat een veilige omgeving creëren, dat is gewoon een soort topprioriteit. Dat is, als je dat niet doet, het zit er onderin die Maslow-pyramide. Als je gewoon onveilig voelt, dan kan je ook geen onderwijs hebben, dan kan je geen kunst maken, dan kan je geen journalistiek bedrijven. Dat moet gewoon een centrale gedachte zijn. En dan is gewoon de vraag, wat doe je er precies aan? Hoeveel geld besteed je eraan? Hoeveel mensen zet je daarop? En dat is een vraag die je ook als overheid kan stellen. Ook trouwens aan onszelf. Dus ook natuurlijk belangrijk dat iedereen ook in de spiegel kijkt. En ik voel van, ja, dat is wel weer zo'n ontwikkeling. En in zekere zin is dat ook wel weer zo'n soort kanteling in ons beeld. Dus als je weer misschien mijn intrinsieke positieve blik op de wereld. Van dat er is natuurlijk een periode geweest waar we het hier niet over hadden, maar het gewoon helemaal verkeerd was. En er zal hopelijk ooit een keer een periode komen waar we het niet meer over hebben, waar het oké is, wat allemaal goed gaat. En we zitten nu in die moeilijke tussenperiode, waar we gewoon die moeilijke gesprekken moeten voeren en moeten kijken van, ja, maar wacht even, ik wil helemaal niet docent zijn op een plek waar dit soort dingen gebeuren. Ik wil zo iemand helemaal niet als mijn collega hebben. Ik wil gewoon in een instelling werken. Met het gevaar dat we elkaar allemaal in de gaten gaan zitten houden. Nou ja, en de vraag is, hoe doen we dat op een manier Waarbij we misschien elkaar ook ze nu dan eens wijzen op ongepast gedrag. En een hele belangrijke rol in dit soort discussies is de rol van de omstander. Al die collega's die het wel zien, maar hun mond houden. Ja, dat is ongemakkelijk voor ons allemaal. Maar ik voel, uiteindelijk wil toch iedereen gewoon werken op een plek waar je je veilig voelt. En zeker als jonge mens. Ja. Want het zijn natuurlijk jonge mensen die hier in het algemeen altijd wel vaak in de slachtofferrol zitten. En wat ik wel leuk vind om te zien is dat ook bijvoorbeeld studenten zelf zeggen van we willen hier mee stoppen. We hebben bijvoorbeeld een studentenpact afgesloten, ook met studentenverenigingen. Daar gebeuren ook heel veel ongepaste dingen, grensoverschrijdend gedrag. En die hebben ze eigenlijk ook wel nu een afspraak gemaakt. Ja, daar willen we ook wat aan gaan doen. Dus ook die generatie, die nieuwe generatie durft ook naar zichzelf te kijken. Dat vind ik dan ook positief. Morgen gaan we het nieuwe jaar in, 2024. Laten we er even van uitgaan dat we in dat nieuwe jaar een nieuwe minister van Onderwijs krijgen. Wat gaat er voor briefje op zijn bureau liggen op de dag dat hij zijn kantoor betrekt? Ik denk mijn allereerste boodschap is, laat die tent staan. We hebben met dit kabinet een aantal. Laat die tent staan of blijf met je handen van die tent af? Je mag er best nog wat steviger vastzetten. Okay. Maar zorg ervoor dat al die hele bijzondere investeringen die we trouwens in de volle breedte van het onderwijs hebben kunnen doen, die moeten gaan renderen. En dat heeft tijd nodig. We hebben denk ik heel veel hoop gegeven voor jonge docenten, voor studenten, voor onderzoekers. Ja, die 100 miljard voor onderzoek hebben we het nog niet eens over gehad. Maar nee, precies. Maar hebben daar, die is er. Die is er, ja. En dat is denk ik echt wel. We hebben echt wel een knik miljard, gemaakt. 1 miljard, sorry. 1 miljard per jaar. Een pakket van 10 miljard. Jazeker. Dus laat dat renderen. Dat moet ook tijd hebben om uiteindelijk, denk ik, hele belangrijke bijdrage aan de samenleving te geven. Maar misschien nog wel een andere boodschap is van, ja, we zien gewoon heel veel spanningen in de samenleving. En mijn boodschap aan mijn opvolger zou zijn, weet dat het onderwijs een van de weinige plekken is waar die grote tegenstellingen overbrugd kunnen worden. Waar het moeilijk gesprek gevoerd kan worden. Waar de instituties die we hebben, of het nu gaat over onze onderwijsinstellingen, onze wetenschappelijke instellingen, gekoesterd kunnen worden. Ontferm je daarover, want het is inderdaad een van de weinige betrouwbare bronnen voor hoop en optimisme. Ik ben blij dat optimisme het laatste woord van deze uitzending was. Nu we het nieuwe jaar ingaan. Ik dank u zeer, Robert Dijkgraaf. Tot zover deze aflevering van Argos. Maar wij spitten verder. En ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Op LinkedIn bijvoorbeeld. Ik wens u een fijne jaarwisseling. Zometeen komt Langs de Lijn. NPO Radio 1. Tienduizenden Nederlanders hebben ook de Amerikaanse nationaliteit, vaak zonder te weten welke consequenties dat heeft. De nationaliteit betekent dat je belastingverplichting in Amerika hebt. Als je daar voor het eerst tegenaan loopt, kan dat behoorlijk confronterend zijn. Het eerste wat ik ging doen was niet eens op mijn eigen computer thuis gaan zoeken op het internet van, is dit waar? Het is waar, maar ben je dan gedupeerde? Slachtoffer zijn, dat is niet goed, want dan heb je ook de regie niet meer. Een persoonlijk gesprek over labels die je opgeplakt krijgt en hoe je desondanks grip op je leven houdt. Altijd deurtjes openhouden. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.